En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Julie, hvad er det, du har gjort? Jeg har købt en digital grund på internettet. Og hvorfor har du gjort det? Det har jeg, fordi der lige nu er en bevægelse i gang, hvor tech-industrien og tech-eksperter taler om, at der vil komme en ny version af internettet. Og den bevægelse vil jeg gerne være en del af. Den bevægelse, som min kollega Julie Schneider taler om her, den kalder man Web 3.0 eller metaverset. As we speak, tech giants like Apple, Microsoft, Google and Facebook are racing to claim the metaverse, a virtual universe that will coexist with the physical one. I den nye virtuelle verden er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan udrette. Meta is an alternative reality. It's going to be an additional layer on top of where we are today. Men hvordan kommer man ind i metaverset? Hvordan ser det ud? Hvad skal vi bruge det til? I Pilestræde i dag tager Berlingskes Julie Schneider os med ind og besøger hendes nye nabolag. Og jeg spørger, hvad kommer den nye digitale bevægelse til at betyde for vores liv? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Min grund ligger i et digitalt nabolag i noget, der hedder metaverset, som er en betegnelse for, at den fysiske og digitale verden smelter mere og mere sammen. Altså, der vil være nogle af de ting, vi kender fra vores fysiske virkelighed, som i højere grad kommer ind på internettet. Mm-hmm. For eksempel opblomstring af en ny digital økonomi. Så min digitale grund ligger ligesom i en ny digital verden, hvor man taler om pengepolitik og demokrati på samme måde, som vi gør ude i den fysiske verden. Og hvor stor er den verden? Den verden, som jeg har valgt at blive en del af, der er der 166.000 andre grundejere. Og jeg er så en af dem. Mm-hmm. Og fortæl mig om din grund. Min grund, den er næsten 100 gange 100 meter stor, altså 10.000 kvadratmeter. Lige nu er der ikke noget på den, men jeg kan vælge på et tidspunkt at bygge noget på den, inde i den her digitale verden. Jeg kan også se rundt i den her verden og besøge mine digitale naboer. For eksempel ejer en hel masse virksomheder også grunde derinde. For eksempel spilvirksomheden Atari, som jeg bor tæt på, Adidas og konsulenthuset PwC, Snoop Dogg, den amerikanske rapper, har også en meget stor grund i det her univers. Mm-hmm. Og hvad, nu siger du, hvis du besøger dine naboer, hvordan gør man, altså er det ligesom i, du ved, computerspil, kan du så gå over til dine naboer, hvordan skal man forstå det her? Ja, det svarer lidt til, hvis man kender Minecraft for eksempel, som også er sådan en verden, hvor man kan bygge objekter og gå rundt. Så kan jeg komme ind på grunden igennem et program, jeg downloader, og så kan jeg gå rundt med sådan en lille digital figur. Og hvis man gør det, hvordan ser der så ud på din grund? Lige nu er der bare noget digitalt græs. Den er bare grøn og en lille smule bakket. Skal du ikke bygge noget? Skal der ikke være noget? Måske, men jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det. Så jeg overvejer også lidt på sigt at leje den ud til en, der kan finde ud af at programmere eller designe noget derinde. Men når du så kigger over til din, når du er i den her lidt Minecraft-agtige verden, hvis du så kigger over til dine naboer, Adidas og Atari og hvad de ellers, Snoop Dogg og de andre, har de så bygget noget? Nogle af dem har, men den her verden har ikke eksisteret specielt længe, så der er også mange af dem, der stadig er i idéfasen om, hvad de egentlig skal bruge deres grund til. Som eksempel har PwC investeret i en større digital grund inde på platformen. Og der bliver der spekuleret i, kunne PwC finde på at bygge et digitalt konsulenthus, som man som kunde, i stedet for at kunne møde dem der og få rådgivning på en langt hurtigere måde, end hvis man gik ind og mødte dem i virkeligheden, for eksempel. Lige nu er der mange, der har valgt at investere i den her verden, fordi de egentlig bare gerne vil være med på den her bølge for at se, hvordan den udvikler sig. Og det er du jo også. Ja. Investerer, siger du, altså er det en god investering? Det vil tiden jo vise. Altså jeg er også spændt på, om den digitale udvikling for eksempel overhaler den her platform, så det hele bare falder til jorden. Måske er det bare en varm luftballon. Men jeg kan i hvert fald se, at priserne på de her digitale ejendomme er steget meget i løbet af bare det sidste halve år. Nu ligger de i et prisleje, hvor man kan købe de billigste for omkring 20.000 danske kroner, og nogle af de dyreste er blevet solgt for over 3 millioner kroner. Så der er stor forskel på dem. Og det her er jo nyt, siger du. Hvad er det nye i forhold til, hvis man forestiller sig nogle af de andre sådan tredimensionelle spil, og spiluniverser, som folk verden over spiller. Det kan være, jeg spiller et eksempel, det kan være World of Warcraft, eller Fortnite, eller Sims, alt sådan der foregår i en virtuel verden. Hvad er forskellen på, at, hvis man kan eje et stykke jord i Fortnite-universet, og så eje den her digitale grund, som du ejer? Hvad er forskellen? Altså, forskellen er, at der er blevet skabt den her nye digitale økonomi, som egentlig handler om, at du kan eje noget i de her universer. Det kan man for eksempel ikke i Fortnite. Mm. Der kan du heller ikke eje en del af Fortnite. Mm. Det kan man her, og være en del ligesom af et fællesskab, der udvikler noget sammen, hvor man har indflydelse på, hvordan det digitale nabolag skal styres. Jeg har faktisk kigget på din grund. Du har vist mig den inde på den her sandbox-platform. Og i forhold til, at alt det her skal være noget, der peger mod internettets fremtid, så bliver jeg lidt tvivlende, når jeg ser det, fordi det ligner et dårligt computerspil fra 80'erne. Altså det gør det. Mega dårlig grafik. Virkelig grimt, faktisk. Hvorfor ser det sådan ud? Det er jo vigtigt at understrege, at når vi taler om det her fremtidige internet, eller metaverset, som nogen kalder det, så er det her ikke endnu. Der eksisterer elementer af det på sådan, i forskellige afkroge af internettet. Jeg ser det lidt som et udtryk for, at teknologierne stadig er i gang med at blive udviklet. Altså før man kan tale om et reelt metavers. Men det er så tidligt endnu, at vi ved faktisk ikke endnu, hvad det fællesskab, der så er i det univers, du har købt din grund, hvad det fællesskab kommer til at gå ud på. Skal man forstå det sådan? Ja, jeg tror, at tiden ligesom vil vise, hvad det bliver til. Altså er det bare lidt ligesom folk, der investerer i kryptovaluta, altså alternative digitale valuta, bare nogle aktiver, man spekulerer i, mm-hmm. eller kommer det rent faktisk til at udvikle sig på en måde, hvor man rent faktisk skaber universer og spiloplevelser, hvor man kan møde hinanden derinde, ligesom var det et socialt medie. Det tror jeg stadig, at det har ligesom ikke rigtig sådan materialiseret sig i noget endnu. Hvordan køber man sådan en grund? Hvordan har du købt din grund? Så hele det her univers er bygget op omkring blockchain-teknologien. Og det betyder så, at man kan ikke betale for den her grund med sit kreditkort, med almindelige penge. Der skal man bruge kryptovaluta. Og så går man ind på en platform, som også bygger på blockchain-teknologien. Og det, man reelt køber, er det, vi kalder for NFT'er, som står for Non-Fungible Tokens. Det beskriver sådan kort fortalt, unikke digitale aktiver. Altså ting, der kun eksisterer inde på internettet, som vi aldrig fysisk kommer til at holde i vores hænder. Mm-hmm. Så jeg investerede først i kryptovaluta, og dem skulle jeg så overføre på internettet imellem to digitale punge. Det svarer lidt til en form for bankkonti, som beskytter dine digitale mønter. Men hvem købte du grunden af? Jeg købte dem af en tidligere bruger, som har sat den til salg inde på den her platform. Så okay. Det, jeg egentlig gjorde, det var, at jeg bød på en ejendomsauktion. Med kryptovaluta? Med kryptovaluta. For dem, der ikke lige kan huske, hvad det der blockchain, det som ligger nedenunder alt det her blockchain-begreb går ud på, kan du prøve at forklare det? Ja, altså det handler om, at man skal forestille sig, at der er en lang kæde af blokke. Og inde i hver blok er der kodet noget data. En NFT, for eksempel min digitale grund, er sådan bag det, jeg sådan grafisk kan se, der ligger der et stykke kodet data. Det udgør en datablok. Så når jeg har været inde og betale for den her grund med kryptovaluta, så har jeg fået en kvittering, hvor at jeg sådan set kan klikke mig ind, og så kan jeg se alle de her datablokke i kæden, som for eksempel beskriver alle transaktioner, den har været igennem. Jeg kan se, hvem der tidligere har ejet den, hvornår den er blevet oprettet osv. Så hver datablok indeholder noget kodet data, og den måde, det bliver gemt på, det er, at den bliver sendt ud i et netværk af millioner af computere. Så det her stykke data, det ligger ligesom kopieret på alle de her millioner computere. I teorien er det med til ligesom at minimere risikoen for, at der er nogen, der går ind og ødelægger dataen, beskadiger den, stjæler den eller kopierer den, fordi man i princippet skal kunne tilgå alle de her millioner computere og ændre i dataen på dem alle sammen. Hvor hvis jeg har et eller andet data liggende i min cloud eller liggende på en eller anden server et sted, så er det væsentligt mere udsat for, at det kunne blive korrumperet. Ja, fordi så skulle man jo i princippet kun hacke en kode til din sky, hvor du har tingene gemt. Metaverset bliver også kaldt Web 3.0, altså tredje generation af internettet. Forklar de tre generationer. Så den første version af internettet, altså Web 1.0, også det, man kalder for The World Wide Web, var ligesom udelukkende formidling af information. Imagine a world where every word ever written, every picture ever painted, and every film ever shot could be viewed instantly in your home. And in fact, that's already happening on something called the internet, that anyone in the world with a computer and a modem to connect it to a telephone line can subscribe to. Statiske sider, du kunne læse information på, og det blev primært styret af en amerikansk webportal, som hed AOL, også tidligere kendt som America Online. Der taler vi sådan noget slut 80'erne op til midten af 90'erne. Og så i midten af 90'erne fik man det helt store internetgennembrud, Web 2.0, som var, at du kunne ikke blot gå ind og læse på de her statiske sider, du kunne også begynde at interagere med internettet. Blogger-universet blev kæmpestort. Folk oprettede deres egen hjemmesider og skrev informationer selv på internettet. Hej bloggen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en 50 facts omkring mig. Booyah! Fordi der er sikkert mange af jer, der er nysgerrige. Det er også Web 2.0, vi er i dag. Altså det her meget interaktive internet, hvor vi kan gøre alt muligt på internettet. Vi spiller Fall Guys, og jeg har en god feeling for dagens omgang. Jeg føler virkelig, at... Og det internet, det bliver så primært styret af det, vi ofte omtaler som big tech. De store tech-giganter som Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Så hvor man i Web 1.0, den første udgave af internet, der kunne vi almindelige brugere kunne kun gå ind og læse ting. Der, hvor vi er nu, der kan vi selv gå ind og blande os, og vi kan selv skabe ting inde på nettet og bruge det på alle mulige måder. Det er interaktivt. Hvad kommer det ligesom til at karakterisere så den tredje generation af internettet? Der er ligesom sådan to bevægelser i gang på en eller anden måde. Altså, vi taler både omkring det her med metaverset, som handler om en altomsluttende computersimuleret virkelighed, du træder ind i. For eksempel gennem brugen af teknologier som virtual reality og augmented reality. Altså, den ene del af bevægelsen handler om, at vi tager nogle store, klodsede 3D-briller på og træder ind i en digital verden, hvor vi kan bevæge os og se 360 grader rundt. Og så er der augmented reality, som handler om, at der bliver lagt et digitalt lag oven på den fysiske virkelighed, vi ser. For eksempel igennem et par sådan rimelig almindeligt udseende briller, så når vi kigger rundt i verden, får vi måske informationer op om det, vi ser. Den anden del af Web 3.0 handler mere om infrastrukturen bag det, vi ser. Altså, hvad er det, der får internettet til at løbe rundt? Og der er der nogle tech-eksperter og også nogle i industrien, som taler om, at det kommer til at bygge på koncepter som blockchain-teknologien, decentralisering og non-fungible tokens, som er de her digitale aktiver, altså opblomstring af en digital økonomi, som udelukkende eksisterer inde på internettet. Mm-hmm. Og de, der lovpriser blockchain-teknologien, håber, at det kan betyde, at tech-giganterne får mindre dominans over det fremtidige internet. Hvorfor? En administrerende direktør i en stor amerikansk blockchain-virksomhed var inviteret ind i den amerikanske kongres for at svare på det spørgsmål. Mr. Brooks, describe to us how those digital assets fit into this internet revolution, Web 3. So the concept is... Og han sagde, at hvis man for eksempel køber kryptovalutaen Bitcoin, som er den mest udbredte, så køber man reelt en del af blockchain-netværket bag Bitcoin. Altså man ejer en del af netværket. The Bitcoin is the reward I receive for doing the work to keep the network operational, and that allows me to own a piece of the Bitcoin blockchain. Det er investorerne, der bestemmer, hvordan det her netværk skal fungere. Det er brugerne, der får netværket til at køre rundt. And that's what crypto assets themselves represent, is an ownership stake in an underlying network. Det vil sige, at netværket er blevet decentraliseret i stedet for centraliseret, som det er i dag, hvor det er fordelt ud på den her lille håndfuld af store tech-giganter. Mm-hmm. Og det skal man forstå som netværket helt fysisk, altså at man er med til at eje de servere, hvor informationen flyder på. Ja. That's what the project of crypto is all about, is allowing people to directly own the networks that are have native assets that are supporting it, and that's the nature of decentralization. Du siger, håbet er, at de store tech-giganter måske ikke kommer til at få den samme indflydelse på, hvordan det nye internet kommer til at se ud. Er de, står de bare tilbage med korslagte arme, eller hvad? Tech-giganterne, altså alle de The Big Five, har alle sammen investeret milliarder af dollar i udviklingen af de her nye teknologier, som skal blive en del af fremtidens internet eller af metaverset. For eksempel Facebook, de skiftede navn for et år siden til Meta. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. And we are still the company that designs technology around people. Og lancerede ligesom i den forbindelse, at de vil bygge den her digitale verden. Altså deres, det næste sociale medie på fremtidens internet bliver et metavers. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. Så de kommer til at gøre alt for ligesom at sikre deres tilstedeværelse på det her internet, vi taler om ude i fremtiden. Så håbet om, at det her fremtidige internet skulle blive sådan et fantasia, hvor vi alle sammen ejer det, og der er ikke nogen stor magt, der styrer os, det er ikke sikkert, det går sådan. Så Facebook eller Meta siger selv, at metaverset kommer til at blive en åben platform, hvor alle kreative brugere selv får lov til at bygge deres egne universer. Men når man læser om det, så bliver det jo inden for rammerne, altså inden for de rammer, som Meta selv sætter op om det. Men du sagde også før, at metaverset findes ikke endnu. Hvad er det, der mangler, før vi kommer hen til at kunne sige, at nu eksisterer metaverset? Så grundtanken er, at de her forskellige elementer, vi ser derude af metaverset, for eksempel, så har jeg en grund på en metaplatform, hvor der eksisterer noget digital økonomi, mm-hmm. og så har man noget virtual reality, som lukker en ind i en altomsluttende 3D-verden. Altså ideen er, at de to ting skal smelte sammen, altså blive en del af hinanden, ja. Så man bevæger sig rundt i en verden, som hele tiden fortsætter, selv når vi ikke er i den, ligesom når vi ligger os til at sove, fortsætter livet ude i den fysiske verden. Sådan skal det her store digitale univers smelte sammen til én. Det er det, som visionen er, håbet er, ja, hos nogen. Du har talt med Morten Bay, han er PhD i digitale medier, og han siger, metaverset, det bliver en del af vores virkelighed, uanset om vi ved det eller ej. Mm. Hvorfor gør det det? Mange af tech-eksperterne taler også om, at der er elementer af den her digitale virkelighed, som allerede er her nu, mm. og at der også allerede og den også allerede er en del af mange menneskers virkelighed. Altså der er for eksempel mange i den yngre generation, formentlig mange børn og børnebørn, lever allerede eller bruger rigtig meget af deres tid i det digitale univers. De køber for eksempel digitale aktiver, som digitalt tøj, som deres små figurer inde i et computerspil kan have på, og de kan mødes med deres venner og have det her digitale tøj på. Så tech-eksperterne ser det som en naturlig udvikling, at det vil udvikle sig mere og mere, og at distancen mellem den fysiske og digitale virkelighed vil blive mindre og mindre, end den allerede er i dag. Fordi den bevægelse allerede er i gang. Grunden til, at jeg også nævnte Morten Bay citat, det er, at jeg synes, der er noget alarmerende ved det. Fordi indtil nu, så er internettet og den digitale verden, det er jo noget, jeg kan vælge at træde ind i. Men han får det næsten til at lyde som om, at der kommer et tidspunkt, hvor det ikke er et valg, du kan træffe længere, så er du der bare. Jeg tror, at de fleste af de tech-eksperter, vi har talt med, de tror mere på, at fremtidens internet også bliver et supplement i din dagligdag, som internettet også er i dag. Men hvis vi tænker på, hvor meget vi bruger internettet, altså arbejdsmæssigt, når vi uddanner os, altså til alt i hele livet, så vil det her jo også være en transformation, som er meget stor. Og når nu det er så stor en transformation, du har også talt med en anden ekspert, der siger, at det her det bliver større, end da mobiltelefonen kom. Det bliver endda også større, end da internettet blev opfundet. Altså, det bliver kæmpestort, det her. Hvis det er så meget af vores liv og vores aktivitet, der skal flyttes over det her sted, så sidder jeg tilbage lidt nysgerrig. Altså, hvem skal så bestemme over metaverset? Det er jo et godt spørgsmål, fordi hvis vi tager fat i Facebook som eksempel igen, så var der det her meget store læk sidste år, som ligesom viste, at Facebook har haft meget svært ved at kontrollere sin algoritme. I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. At folk er kommet dybt ned i ekokamre, og algoritmen ligesom har fået mange negative ting frem til brugerne. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Der blev de ligesom kritiseret for at have sluppet et monster løs, de ikke selv kunne kontrollere. Og der tænker man jo, hvordan bliver det så med det her internet, hvor ideen er, at de oplevelser, vi får på internettet, bliver meget mere indlevende, end de allerede er i dag. Men jeg tænker også, når du har talt nogle af eksperterne, som de har sådan, de forestiller sig et mere decentralt internet, et sted, hvor magten er mere spredt ud til os alle sammen, og alle brugerne ejer det. Jeg synes, det lyder en smule naivt. Altså, jeg sidder og tænker, hvad skulle dog få internetgiganterne til at tillade, at man fravrister dem magten over os? Det er jo en kæmpe økonomi at have som bruger i deres univers. Det er en kæmpe økonomi at overvåge, som de jo gør i et og alt. Der er så mange penge i det. Hvordan, og de er selv på vej ind, siger du, de er selv i gang med at opfinde metavers på Facebook og så videre. Hvorfor ender det ikke bare igen i version 3.0 af internettet med at være dem, der styrer? Det kan jo sagtens være, at det bliver sådan. Altså for eksempel har Facebook taget patent på sådan noget som eye-tracking, altså hvor de kan følge vores øjenbevægelser, når vi står og kigger ind i metaverset. De er også i gang med at finde ud af, hvordan de kan følge vores ansigtsudtryk, hvis vi for eksempel rynker på næsen. Så skræmmescenariet for nogen er for eksempel det her med, at vi får et digitalt DNA, fordi at du bevæger dig jo på en bestemt måde, så alt, hvad du kommer til at lave ind i den digitale verden, kan jo sådan set spores tilbage til dig og dine øjenbevægelser og den måde, du bevæger din krop på. Så det er en verden, vi ikke kan undgå at komme ind i, lyder det som om. Det kan godt være, at vi kan undgå det. Ja. Men hvis vi tænker over, hvordan vi bruger internettet i dag, så kan man jo også godt lade være med at bruge det, men der er bare mange ting i vores samfund, som ville blive sværere, hvis vi sagde, at vi bruger ikke internettet. Metaverset eksisterer ikke endnu. Du har brugt penge, dine egne penge, på at købe en grund inde i sådan en udgave af metaverset. Men kan det ikke også bare være, at der er nogen, der har fået en fix idé og fået dig til at smide dine penge i et stort datahul? Det kan sagtens være. Men jeg har ligesom besluttet mig for, at jeg gerne vil løbe den risiko for både at være med, når det enten bliver til noget, eller når det hele viser sig at falde sammen. Det kan være, det er dig, der ender med at sidde og grine os andre digitalt hjemløse, når metaverset kommer. Det kan sagtens være. Så håber jeg, at jeg må komme ind til en kop kaffe hos dig på din grund. Julie Schneider, tak fordi du kom Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.